Systemet er ikke vågnet endnu. Jeg tror faktisk, at det er mit system. Det er sjovt. Rigtigt. Ja, og jeg har læst det, og det er jo dine ord, som du ser. Ja, ja, præcis. Ja. Er der ellers noget faktuelt, du er faldet over? Ja, det er ikke andet. Altså, der er jo flere ting, du skriver, som jeg er tilbagevist flere gange, men det gider ikke. Det er spændende. Ja, det er så mere, om jeg har fået fat i nogle forkerte årstal, hvor du har gået skrevet. Jeg tror, jeg har læst det tidligere. Jeg har ikke læst det den her omgang. Okay. det må da godt. Det du skal undgå, det er faktisk, at vi har kunnet lægge sig op i rehabiliteringsstedet. Jamen det gør du jo bare. Ja, men du er med. Jeg går med dig deroppe. Ja. Nu vil jeg skrive, hvad konsekvenserne bliver, så jamen, det er okay. Bestemmer du selv. Hvor langt er vi kommet? Den 19. 20. Ellers noget, du tænker, vi skulle snakke om i dag? Vi kan snakke om alt, hvad du har lyst til. Vi kan snakke om Helsingør, de spiller så godt fodbold i øjeblikket. Og heller ikke håndbold, de tabte begge to, og vi kan snakke om det. Har de ikke bare været lidt heldige at rykke op, fordi det er ikke så godt? Nej, de kunne godt have vundet i fredags, må jeg sige. Det andet hold var heller ikke gode. Og så kan vi snakke om, at du svinger mig ud mandag morgen til årets første frost, hvor jeg skal klemme mig med din smukke morgen. Det var godt, det ikke var i går. Høj, så klar og himmel og frost og regn. Jamen, det er fordi, det er faktisk meget sjovt, fordi ja, vi har talt om de sidste 3-4 år, og sådan noget, stiger jeg, hver gang han kommer og regner det. Ja. Gør det altså ikke det. Ej, nu fryser det. Ja. Ej, men det er en smuk morgen, det er det faktisk. Det er fint, så det er et spørgsmål om, at man klæder sig ordentligt på, ikke? Ja. Og vi kan snakke om, hvordan det går med dine fod. Den har det fint. Den har det fint. Ja. Og vi kan snakke om, hvad er årsagen til, at det er tredje møde, vi har på 13 måneder, og ikke fjerde møde på 12 måneder. Det har jeg fortalt dig. Der er ikke noget at snakke om. Det har vi talt om før. Ja. Ja. Og du ved, hvis jeg havde gjort det, så havde det kostet mig kontanthjælpen, eller blevet trukket i den. Nej. Stig, prøv at høre. Skal vi ikke godt slå fast en gang for alle? Jeg har faktisk aldrig nogensinde troet, om jeg står til kontanthjælpen. Nej, jeg siger bare, at du ikke overholder de regler, som jeg er tvunget til at overholde. Jamen, det er det eneste, jeg siger. Det er... Og når du ikke selv siger, at det er egen fri vilje, så kan jeg kun tage det som et udtryk for, på trods af, at du er venlig, og du er rar osv., at det er et udtryk for en magtafgrænse. Mm. Du burde jo din egen drift sige, at jeg er ked af, at jeg ikke har overholdt de regler, der står i loven. Jeg har gjort til dig én gang. Nå, jamen, nu har du gjort det igen. Jeg tror, du kan blive skrevet det til dig. Du har gjort det igen. Ja. Og jeg kunne blive ved, men jeg overgår ikke mere. Jeg har skrevet det, der jeg siger, og du kender sagen, og du ved, at det ikke handler om sagen, men det handler om så meget andet. Og så tager vi den derfra, og så ser vi, hvor langt den holder. Ikke? Ja. Det er godt. Okay. Tak for i dag. Det er nok vores råd. Vi kommer ud nu sammen.